ज्ञान नाम का व्यक्ति और तीसरा सुप्रसिद्ध मैत्री ऋषि, ये तीन लोग थे ऐसा भी कुछ लोगों ने कहा है। जब वो न्याय भाष्यकार कहेंगे तब देखा जाएगा ये तीनों ने, लेकिन तीन कहने वालों में समस्या खड़ा होता है, दो बोलने वालों के लिए समस्या है। क्यों? उद्योग राजा के प्रश्न है ना, उद्योग राजा क्यों बोला, वो ब्रजू बोलना चाहिए, राज वो ब्रजतु वो ब्रजू बहुचन या वो ब्रजतु बहुत होता वो राजा बोल रहे हैं। उसके लिए जब आप छानने से बोचन होगा तो क्या लिखे जाते हैं क्वेश्चन, एक लक्ष्य से तीन लोग निकल रहे हैं, एक लक्ष्य चर प्राप्त करना चाहिए, तीनों व्यक्ति को मिलाकर के आगे वचन दो कर सकते हैं, छानबा चाहिए, एक छाने से क्वेश्चन ज्यादा सही आती खत्म हो जाती है, ये तीन बोलने वाले या दो बोलने वाले को समर्थन नहीं आता है, छान कर सकता एक वचन कर व्यवस्था किस। अतः जैसा भी है इन लोगों ने जो है गए थे। अच्छा भाषिका अथम अनंतरम पूर्वोक्त अन्न अप्राप्ति पूर्व धन प्राप्ति साधक उपासना को प्राप्त बताने के बाद और अन्न प्राप्ति साधक उपासना को बताने जा रहे हैं। शौया शौया नाम से क्यों पड़ा, स्वगिर दृष्टा कुत्तों के द्वारा देखा गया, क्या कुत्ते कौन है, देवता लोग ही कुत्ते के रूप में आते हैं, इन तीन ऋषियों को या दो या एक ऋषि के ऊपर कृपा करके यह उपासना को बताने के लिए यह शाम को प्रदान करने के लिए देवता लोग ही जो है कुत्ते के रूप में आए। ऐसे भाषा कहेंगे ऐसे करेंगे इस बात सवाश्वरी दृष्टा इति सौगा उत्तम के अगर जो देखा गया उसका दृष्टम साम उचित है उससे हो गया क्या है वो उद्गीकर उद्गान सामित तो उद्गी से साम आरोप उद्गीत नहीं लेना उद्गीकर उद्गान को ही उद्गीता प्रयोग कर दिया है अर्थात साम विशेष इसे सौ उद्गीत साम ऐसे कहा जाता है। अतः प्रस्तुति उस अथा का ना मन में कोई अथा कर दिए शव कर करा ले लिया उसके बाद अतः ले रहे हैं उस शाम अथ प्रस्तुति उसका प्रस्तुति करने जा रहे हैं। तत्र किला तत् मैंने तत्र तत् कर दिया तत्र हाँ मैंने किला ऐतिहासिक प्रसिद्धि पर कर लगा दिए बको नाम तो दलवस्य पत्र डाल भो बक नाम से है नाम से उसका नाम बक और दल्व का पुत्र है ग्लाव नाम तो मित्राश्च पुत्र नहीं तो अतः नाम तो ग्लाव भी है दो नाम दो एक बक नाम दो दूसरे ग्लाव भी नाम दो और तो दल्व का पुत्र नहीं मित्राश का भी पुत्र था मित्राश्च पुत्र नहीं तो फिर ये भी अर्थ बोलो ना यहां पर दल्व का पुत्र ही मित्र है जैसे अर्जुन को पांडव भी कहते हैं अर्जुन का नाम कंते भी हो जाता है वैसे हो जाए यहां पर भी बाल विवाह में तो कहते नहीं नहीं ऐसा नहीं समझो वा शब्द चौथे वा शब्द समुच्चय करने के लिए व्यावश्य वही असो निष्कर्ष करने के लिए एक ने पैदा किया दूसरे ने गोद लेकर पाला है इसने व्यावश्य आया ऐसे विषय में वहां का विकल्प नहीं ले सकते इससे पैदा हुआ कि उससे पैदा हुआ पता नहीं विकल्प हो गया क्रिया है, है? वस्तु विषय क्रिया की वह विकल्प रुपये है वस्तु के विषय में क्रिया में जैसे विकल्प होती कर्तम कर्तम निकाल करते उल्टा फुलटा छोटा जैसा कर वो काम चल जाता है क्रिया में तो विकल्प हो सकती है ऐसा करो चलो ऐसा करो मर्जी आपकी क्रियाओं में विकल्प हो सकता है लेकिन वस्तुओं में विकल्प नहीं है घट भी है पट भी है दोनों हो सकता है ये चाहे घट में ले लो उसको चाहे पट में ले लो घट बना पड़ेगा पट बना ओढ़ लो दोनों हो सकते हैं एक वस्तु से एक वस्तु में इस प्रकार का विकल्प कभी संभव नहीं है क्रिया में तो विकल्प जरूर होता है आज पाठ में आई न आई आपकी मर्जी तो क्रिया है ना विकल्प लेकिन खड़े हो गए पढ़ लीजिए बैठ गए पढ़ लीजिए आपकी मर्जी है तो खड़ा होना भी क्रिया है बैठना भी क्रिया है उसे विकल्प हो सकता है एक क्रिया में यह विकल्प हो सकता है, वस्तु क्या विकल्प नहीं हो सकता, इसलिए यह वाशब्दार्थ भूल से विकल्प नहीं करना है। चार समुचे अर्थ में लेकर के व्यामुष्यान की सिद्धि में एक ही व्यक्ति सिद्ध कर दिया पहला पक्ष। लेकिन एक व्यक्ति को दो नाम कैसे हो सकता है, बता दिया दादू और बने द्वारा क्या जाओ दो नाम कैसे हो गया बका और जाओ कभी दिनामा दिवत प्रत्यारी स्मृति ही स्मृति स्वयं गति है, दो नाम भी हो सकता है दो गोत्र भी हो सकता है। तो कुंडली वगैरह जब बनाते पंडित लोग भी लेते हैं तीन नाम लेते हैं, राशि के अनुसार ये नाम है और राशि के अनुसार एक और यह नाम भी प्रयोग किया जा सकता है। प्रसिद्ध जब पुकार का नाम इतना अलग है, पुकार नाम नाम अलग है, सोनो चीन तीन बना रहे थे ये सब प्रसिद्ध नाम हो गया पुकार का नाम, और जो राय के नाम है वो अलग कर दिया जो कि राशि के नाम के अत्यंत निकट होता है और एक राशि नाम ही होता है, तीन तीन नाम अलग नहीं होता या दो नहीं नाम दो नाम बोल रहे तो बड़ा आश्चर्य किया है इसमें कुछ ही है। जनावादी वो प्रेक्ता है स्मृति ही, इसलिए एक व्यक्ति का दो नाम आना दो गोत्रा स्मृति अनुकूल होने का आदेश कोई दो नहीं है, इसलिए एक व्यक्ति मानने में कोई दोष नहीं कोई आपत्ति नहीं। दृश्य देखा उगे का पिंड था और दुनिया में भी देखने को मिला है उगे का पिंड भागी बनता है, ऐसा जब ज्ञानुष्ठान होता है वह जन्मदाता और बालक उस दोनों के तौर के यह पिंड भागी बन जाता है, उसको रुचि सबसे बड़ा ना होगा उदय व्यक्ति पिंडदाता के घर वगैरह नीचे स्मृति दिया है जो पहले का निर्माण हुआ स्वयं उस प्रसंग में पूरी स्मृति ऐसी है अपुत्रेण प्रक्षेत्र नियोगोत्ता युग स्वतः उभयोर प्रसवृत्ति पिंडदाता के घर वगैरह अपुत्रेण परक्षेत्र नियोगेण उत्पादिता सुतः अला पुरुष पर क्षेत्र में प्रक्षेत्र में जब मित्रापत्ति मित्र है ना नहीं इसीलिए जान करके मित्र से मध्यम कुल नहीं लिया, मित्र नाम का आदमी नहीं मित्र नाम की स्त्री से उत्पन्न किया, स्वास्त्री से पत्र पत्नी से नाम पैदा करके दूसरी को खेती से दूसरी स्त्री से जब पैदा कर दिया पर क्षेत्र लेकिन हो गए धर्म रूप धर्म से नियोगोत्पादित सुख है, वैसा जो सुच होता है वो भाई और प्यासाऊ वृद्धि दोनों के दोनों के धन का अधिकारी होता है, पिता ही नहीं दोनों के मृत्युदारी के अंतर होने वाले पिंडारी प्रधान जो श्रांति कर्म का भी वो अधिकारी हो जाता है, धर्मानुसार वो कथन हुआ है इसमें भी पत्नी बुद्धि से बदचित्रवाद ऋषव अनाद्राद कहते हैं उद्गीत पद्यचित्रवाद ऋषव अनादर वा शब्द स्वाध्याय अतः ऐसा भी ले सकते हैं वा शब्द केवल स्वाध्याय के स्वाध्याय में पाठ कर पुण्य पाठ कर पुण्य पाठ पाठ पढ़ा ऐसे पुण्य हो गया एक मंत्र है शब्द है उसको उच्चारण करें इसमें इस मंत्र को अक्षर को उच्चारण करें ऐसे पुण्य मिलेगा उसको कहते हैं स्वाध्याय मूल पाठ करने में पुण्य प्रदायक रूप लेना वह शब्द को रखा गया है उसे वो अर्थ ही नहीं लेना इसे पुण्य इसलिए कहा गया है उदी थे बद्ध चतुर्था ऋषव अनागराज वाम अच्छा उदी थे बद्ध चतुर्था अन्यो में थे इतनी क्या ये जो करे उद्गीत बद्ध चित्रता ये जो कहा जा रहा है किस लिए दाल भी अलग दाल भी का बल्ब का पुत्र बक अलग है और मित्रा का पुत्र गुलाब अलग है दो अलग अलग लोग है के पक्ष में कह दिया उन्होंने कि उद्गीत बद्ध चित्रता उद्गीत में बद्ध चित्र वाले होने से ये भी हो सकता है और भी हो सकता दो आदमी भी ले सकते होगा अतः उपासना में तात्पर्य मान लोगे उचित में ऋषो अनादरे तो हो ऋषि में यह अनादर को प्रकट करने वाला वा शब्द ऐसे ही माना सकता है माना जा सकता है अतः ऋषि की अनादर क्यों करो है? तीन ऋषि मानता हुआ उस वाक स्वाध्याय आप मान लीजिए इसीलिए तीन पक्ष हो ना वाक लेंगे तो चार अतः वाक जो अनादर रखते हैं तो वह जो स्वाध्याय वह को चार प्रकार को जन्म शयन सिद्ध हो जाएगा। या तो अनादर पक्ष में लोगे या एक चित्त बद्ध होने के ना तो वही अर्थ बोले निश्चित रूप में ना एक लक्ष्य में लेकर बैठे हुए दो अर्थ निकाल सकता है। तो वापस समझे नहीं रह गया ये दो पृथक पृथक हो जाएंगे। अतः वापस अध्याय करके ले लो तीन अर्थ देंगे कोई आपत्ति नहीं। बकोला लाल होगा मैत्री होगा ऐसा। इस विषय में थोड़ा टीका में चाहेंगे आप ताकि जो आगे बढ़ने से पहले फिर बाद में मोड़ में आ रहा हूं इसलिए इसे चले गई। न केवल गर्भस्य पत्यम किंतु मिथुनस्य विचार कहा अंग्री मिला नब्बे प्रश्न पर अंतिम पंक्तियां मिली न चाह गर्भ से पत्र की उत्तान आ गया वो गर्भ का पत्र का जिम्मत राम करो मित्रा तथा सती मैत्री प्रदेश हो यद्यार्थ तो मैत्री पर अलग से जो बोला है वो व्यर्थ हो जाएगा। प्रत्यंतर अपत्यत्व व्यावर्तन की चेतन प्रत्यंतर का अपत्यत्व का व्यावर्तन करने के लिए ऐसा मान लो मित्रारूपी जो उसकी अर्जुनी पत्नी है उसी से पैदा हुआ है ये बात बोलने के लिए मैत्री को बोल दिया गया। दो पत्नी नहीं थी एक ही पत्नी से उसी से पैदा हुआ ये कैसे निश्चय होगा इसे क्या करना पड़ा मैत्री से प्रयोग करना पड़ा ऐसा कोई कोई पक्ष कहता है। चिन्ह परियोजना बाबा कितना चार मुंह पकड़ कर लिया कि अपने नाम से ना मेरे से पैदा दर्द से पैदा हुआ उसका नाम बकर हो गया। जब उसी का पति से पैदा हुआ है तो उसको बकरे पर बोलने की जरूरत नहीं है। इसलिए प्रत्यंतर से पैदा हुआ ऐसे आशंका दूर करने के लिए मैं तय कर लिया ऐसे पूर्व से कथा से करने से प्रयोजना बाबा ऐसा कोई विशेषण का प्रयोजन नहीं मिलता है। मनोत्र वासवृषि रक्षित चेत नैत्या वासव के अगर दो ऋषि वृक्ष है अगर वो भी हो सकता वासव विकल्प अर्थ नहीं हो सकता है। कथम पुनः दर्व से प्रथम बका तब अभार्या मित्र से पत्र उद्धमुत्सव जो दर्व का पुत्र है वो उस दर्व की पत्नी नहीं है ऐसी जो मित्रा उसका भी पुत्र कैसे हो सकता है। उसकी जवाब के द्वामिशाइनो ही थी जैसे चेकिता ने आपने देखा चेकिता ने गार्भ चित्र उत्तर लेकर यह बात वहां पर सूचित कर दिया गया था। उदित अन्य तो होम केशांच दृष्टिया बको असौ अन्यषा ग्लावा यदि एक सुंदर भी विकल्प भविष्य न इत्याह इसने कहा उदित अनुदित जो होती क्रिया के समान ये विकल्प मान लो एक के दृष्टिकोण से उसका नाम बका और दूसरे के दृष्टिकोण से नाम उसका नाम ग्लावा हो गया जैसे आजकल होता है या उत्तर भारत में आप लोगों पर देखा हुआ मायके में अलग नाम था और जो शादी होकर के ससुराल में गई ससुराल वाले उसका दूसरा नाम रख दिया एक ही है वो औरत नहीं मायके में अलग नाम ससुराल में अलग नाम वो नाम वाली हो नहीं होगी उसी प्रकार आदमी भी है ऐसा मान लो क्या दिक्कत है तब कभी ऐसा नहीं हो सकता ये आप क्या नहीं ले सकते नेता वस्तु से में विकल्प नहीं कर सकते क्रिया का विषय विकल्प हो सकता है वस्तु से विकल्प नहीं हो सकता इत्यादि के स्मृति रूप में उसके लिए स्मृति रूप भी दिया कथम बोले बिना मानव एक विरामत तक आगे अंगीक्रिय थे तो प्रश्न उठा भाई बिना कोई प्रमाण का एक व्यक्ति का दो नाम कैसे स्वीकार करो तथा बिना मागोत्र इत्यादि स्मृति अंगी क्रियत एक परिवर्तन अलग अच्छा भी अंगी अलग कर दिया क्रियत अलग कर दिया ठीक है अंगी क्रियत एक पद बना इत्यादि वाक्य स्मृत धर्मशास्त्र प्रसिद्ध विगोत्रता में एक लोके को प्रसिद्धम कहा दृश्य थे इत्यादि सुबह का पिंड भागतम यथा सुतो जाए थे ये चरण धर्म गृह थे अगर जिस व्यक्ति से पुत्र पैदा हुआ और जिसके द्वारा धर्म को से ग्रहण कर पालन किया गया है ये चलन धर्म तो गृह थे तैयार हो गया इत्याह स्मृति दिया दाल बाद अन्यो मैत्री कमी करता अतः दाल से अन्य ही है यह मैत्री इसको स्वीकार करते उद्गीत हुई थी तब दो व्यक्ति हो गया उद्गीत में बद्ध चित्त होने से बका एक हो गया और दूसरा अलग मैत्री है उस पक्ष में भी अर्थ दे दिया। तो उपासना तात्पर्य ऋषो अनाग्रहित हो, क्योंकि उपासना में यह तात्व रखना है। अतः ऋषि एक ने वो ने सुना कि तीन ने सुना, उसमें कोई हमें महत्व रक्षा करना नहीं है। संभव है दो के द्वारा सुनने के बाद ही ये शाम की प्रकृति हुई है। ये सब कैसा एक ऋषि के दर्शन नहीं हुआ ऐसा, तब अगर ऋषिगत संख्या में हमें कोई आदर नहीं है। शाम का तात्पर्य में यहां पर देखना है, उपासना का तात्पर्य में ग्रहण करना है। तस्मात ऋषि त्रयम ऋषि द्वयम लक्ष्य करता, चाहे ऋषि त्रय मानिए चाहे ऋषि द्वय मानिए, एक ही मानिए, मर्जी आपकी है। पक्षांतर ज्योतिरार्थ वा शब्द, उसे पक्षांतर का द्योतन करने के लिए वा शब्द है, ऐसा भी एक पक्ष हुआ। श्रोतो वा शब्द स्तर ही किमर्थम इत्याशंक पाठा दंड मतस्य फलम, उसको मूल पाठ करने से अन्य कोई फल ही नहीं है, इसे मान लो। आपस में मिलौती है भाषणी स्वाध्याय कर तुम, यह ये सब जो अलग चीज है, मूल बताया स्वाध्याय उद्भव बनाया गया, उस मंत्र का स्वाध्याय ले रही है। पुनः स्वाध्याय का बोले फिर स्वाध्याय आ गया तो उसको मिक्स नहीं करना, पास स्वाध्याय कर दो पाप मात्र फल है और कोई फल नहीं। यह स्वाध्याय कर तुम ग्रामा गई उद्भव राज, स्वाध्याय करने के लिए वो अपने गांव से बाहर जंगल चले गए। बहिर्मुख राजा उद्गान कुबित कैसी जगह गए, विविध देश उदगाभ्यास एकांत देश ढूंढा होने, और जल के नजदीक में कोई झरना होगा या नदी होगी, कोई न कोई से जल जा प्रवाहित चल हो रहा हो, उसके पास में जाकर के बैठे। उद्योग राज प्रतिपादयां चकारी थी चा एक वचना, क्योंकि यह उद्योग राज है और आगे में प्रतिपादन चकार आएगा, आएगा आगे आगे मंत्र में आ रहा है, दोनों को अनवय करते समझना पड़ेगा। यदि एक वचना लिंगा एक सो ऋषि ही, इस एक वचन लिंगा पर हम एक ही ऋषि भी ले सकते हैं। शोक गीत काल प्रतिपाल दृश्य है स्वाध्याय करणम अन्न कामन कामनया लक्ष्यते अभिप्रायता, स्वीत काल प्रतिपाल शोधगीत काल शोधगीता मैंने सुनाम गीत है, शोधगीता उत्तम के द्वारा गायन करने का काल का नाम शोधगीत काल। और कब गायन किए, सवेरे सवेरे जब उठे तो भूख लग रहा था, तब तू करके बोलने लगे सूर्य की ओर मुख करिए, रे भगवान तुमने हमको भूखा मारा, अभी तक तो कुछ नहीं दिया है, रात भर भूखे रहे अब भी भूखे हैं, ऐसे गायन करते हैं। तो उस काल को करते हैं प्रातः काल, भूख संयुक्त काल है, जब देख करेंगे पहले खाने पीने को चाहिए, बेटी है आज तो बेटी बेट का भी चालू हो रखा है, और बिस्तर पर आ जाए उसके बाद आगे काम होगा है ना। जब इसे शोध गीत का सब खूब गाई होंगे इसमें बेटी मिल जाता है, पीला होते ही को रोटी बना के देने वाला वो रहता है नहीं। तो शोध गीत काल प्रतिपालना उसी का प्रतिपालन की है, प्रतीक्षण प्रतिपालन मतलब प्रतीक्षण विषय दृश्यते, तो काल प्रेंद्र ने प्रतीक्षा किया है और प्रतीक्षा करने से ऋषि के भाव आ गया है। तेषा उद्गान मन्नार्थम, निश्चित से उनका भी उद्गान उनको तम के समान अन्न के लिए था ऐसा मानना होगा। अन्न काम यही हुई थी लक्ष्य थे अभिप्राय का, पूरे प्रकरण का पहला परिचिंतन करने से ये उद्गार मालूम होता है। तस्मै श्वाश्वेत प्रादुर्बभूव तम अन्ये श्वान उपसमित्योचुः अन्नम नो भगवान आगायतो आसनायाम अवायति। उस ऋषि के समीप तस्मै, उस ऋषि के समीप स्वाध्याय संतुष्ट हुए देवता लोगों ने श्वेत कुत्ता के रूप में मुख्य देवता अथवा शव शाम का जो ऋषि है वही उस रूप में प्रकट हुए। प्रादुर्बभुवा इसलिए जानबूझ कर श्रुति प्रयोग कर रही है प्रकट हुए। तम अन्य श्वाना और उसके पास दूसरे जो कुत्तों ने जो है आकर के पीछे पीछे घूमने लगे, उपसमित चारों ओर से घिरते हुए पूछू कहा क्या कहे वो, हे भगवन भगवान न आगायतु अन्नम आगायतु, आप हमारे लिए अन्न प्राप्त्यर्थ आगान करें, अन्न का आगान करें अन्न की प्राप्ति के लिए हमारे लिए आगान कीजिएगा आसनायाम अवाई, क्योंकि हम निश्चित रूप से भूखे हैं, हम भोजन खाना चाहते हैं। भाष्कर करे स्वाध्याय तोषिता देवता ऋषिर्वा स्वरूपं गृहीत्वा स्वाश्वेत सन् तस्मा ऋषये तदनुग्रहार्थं प्रादुर्भुवा प्रादुश्चकार। स्वाध्याय के द्वारा प्रसन्न हो गए कौन? देवता, यही साम का दृष्टा जो ऋषि। और ने क्या किया? स्वरूपं गृहीत्वा कुत्ते का रूप धारण कर लिया। वो भी कैसा कुत्ता करो? श्वेत श्वास सफेद कुत्ता, दिखाने के लिए सात्विक सात्विकता का उत्कृष्टता है, इसलिए श्वेत शब्द कह दिया। क्योंकि कुत्ता से ज्यादातर लोग जो अनुमान यही करते हैं वे कुत्ता का स्वभाव के अनुसार रजोगुणी होता है, इसलिए विशेषण दे दिया श्वेत श्वास। देवता या ऋषि रजोगुणी हो नहीं सकता है, इसलिए स्पष्ट करने के लिए ये देवता अथवा ऋषि है तो विशेषण दे दिया श्वेत सत्य प्रदान। ऐसा होते प्रकट होकर के किस लिए प्रकट हुए? तस्मै ऋषये उस ऋषि के लिए। तद अनुग्रहार्थम वो जिस चीज की खोज वहां बैठे हुए चिंतन कर रहे हैं उसी को प्रदान करने के लिए उन पर अनुग्रह करना चाहते थे, अतः प्रादुर्भव प्रादुश्चकार प्रकट हुए। तो एक श्वेत कुत्ता हुआ तम शुक्लम श्वान, उसी शुक्ल श्वान का को जो है अन्य छुल्लका, ये लगता है बड़ा है माँ या बाप है समझो, और बाकी तो छोटे छोटे पिल्ले छुल्लका ने छोटे छोटे बच्चे अल्प परिवार अपत्या श्वान उपसमित छुल्लका श्वान भोजन तो कर रहे, इसलिए उस जो सफेद कुत्ते के पास ये बाकी छोटे छोटे बहुत सारे बच्चे उपसमित चारों ओर से इकट्ठे होकर के घेरते हुए उससे कहे, क्या कहे? उक्तवंदा किं उक्तवंदा अन्नम नो अस्मभ्यम भगवान आगायतु आगानी निष्पादयतु इत्यर्थः। अन्नम नह मन अस्मभ्यम, हम लोगों के लिए आप क्या करें? अन्न का आगान करें, मैंने आगान के तो निष्पादन करें, देव प्रार्थना जो भी करना करो जैसे भी करो ताकि हमें अन्न की अवश्य प्राप्ति हो, अन्न का भाव न हो, ऐसे आप उपाय करें। इसका अर्थ और भी ले रहे आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, मुख्य प्राणम वागादियो वा, मुख्य प्राण की ओर अन्य सारी वागादी इंद्रियां रूपी जो है श्वेत कुत्ता कौन है? मुख्य प्राण श्वेत कुत्ता मुख्य प्राण, और ये छुल्लक बच्चे उसके कौन है? ये वागादी इंद्रियां, ये कह रहे हमको आप अन्न के लिए अन्न का आगान कीजिए, आप अन्न खाओगे तो हमें मिल जाएगा, क्योंकि प्राण के खाने से ही उनको अन्न मिल जाता है। इसे मुख्य प्राण के प्रति वागादी लोग मिलकर के जो है प्राणम अन्नु अन्नम अन्न बुझा, क्योंकि प्राण का खाते खाते पीछे पीछे ये भी अन्न को खाने वाले हैं, क्योंकि इनको स्वतंत्र रूपेण कोई भी इंद्रिय का अपना कोई अन्न नहीं है, और इंद्रियां स्वतंत्र रूप से कोई अन्न खाते नहीं, खाता कौन है? प्राण, और उसके पीछे पीछे समस्त इंद्रियों को भी इसका रस मिल जाता है। इसे तो प्राणम अनु अन्न भुजा, प्राण का पीछे पीछे अन्न का भक्षण करने वाले होने से यह अर्थ लेना भी उचित बन सकता है। स्वाध्याय परितोषिता संतो अनुग्रणीय, स्वाध्याय से परितुष्ट होकर के ये इंद्रियां ही मानो इससे प्रार्थना करने के बहाने मुख्य प्राण से निवेदन करता हुआ एक तरह से उस साधक को ऊपर अनुग्रह कर रहे हैं। कैसे अनुग्रह कर रहे हैं? एनम स्वरूप आदय युक्तम एवं प्रतिपत्तम, इतर्श बाह्य में भी वही इंद्रिया, बाह्य में इंद्रियाभिमानी देवता लोग बाहर में क्या किया? कुत्ते बच्चों के पिल्लों के रूप धारण कर लिया, और मुख्य प्राण फिर कुत्ता का रूप धारण करके एक दर्शन को ज्ञान देने के लिए प्रकट हुए हैं। ऐसा जो अर्थ किया जाए वो अयुक्त नहीं है। तम एवं प्रतिपत्तम, ऐसा प्रतिपत्ति ऐसा ज्ञान करना विचार करना अर्थ करना उचित ही है। अशनायाम वही मुक्षिता स्मवादी, अशनायाम अभाव ने वही अगर अशनायाम अर्थ भूक्षिता स्मो, हम लोग भूखे हैं, इस निश्चित रूपेण वही निश्चित रूपेण हम लोग अब अन्न का इच्छुक हैं, इसलिए आप हमारे लिए अन्न का आगान करें। यही होता है। अब पाठ कर लिया, अब पंडितों को अपने घर पे बुला ली 10-11 और खूब उन्होंने बढ़िया ढंग से पूर्ण स्वर से गाए और गा करके बिल्कुल पूजा पाठ हो गया। होने के बाद भूख तो लगेगा, इतना रुद्री पाठ हो गया, चिल्ला चिल्ला करके बेचारे बोले भूख नहीं लगेगा, भूख तो लगेगा। अब इंद्रिया छटपटा रहे, चाहते कुछ मिल जाए, और उधर आप देर करते रहो तो कैसे चलेगा। कहने और पंडित जी और आधा घंटा लगेगा, तो पंडित जी का दिवा खराब हो जाएगा, है कि नहीं। आप ही लोगों को जो है कह दिया भाई चलो महिमन पाठ करो, कहीं 108 हनुमान चालीसा, कहीं कुछ हो रहा है डाऊ बाजी, करवा दिया और फिर बैठाए रखे है, आपको लगेगी 1-2 घंटे बाद भोजन, फिर सारी इंद्रियां चटपटा दे, प्राण भी परेशान हो जाएगा कि इंद्रिया प्राण से प्रार्थना कर भाई खिलाओ, तो इतना मेहनत करा दिया तुमने, कुछ दो माल पाठ। वही प्रक्रिया यहाँ पर व्यक्त से है जो लोक में अनुभव में आता है। एवं मुक्ते ऐसा कहे जाने पर उन पिल्लों ने मुख्य कुत्ता से जब ऐसे कहा, तो इंद्रियों ने मुख्य प्राण से कहा, अतः इंद्रियाभिमानी देवता मुख्य प्राणाभिमानी देवताओं से जब ऐसे प्रार्थना के तब आन वो वाच यही प्रातृपस्मीयात इति तद्धपकोद्दालभवान मैत्रे प्रतिभाचकार तान वाच। उन पिल्लों से मुख्य कुत्ता ने कहा यही मां प्रातृपस्मीयात, इसी जगह पर आप लोग प्रातः काल इस स्थान पर मेरे पास आना, मैं तब आपको आगान करूंगा। इसे कहते हैं सुबह आ जाओ, कहने का मतलब ये काल भी निर्णय किया, जो कोई शाम की उपासना करना चाहता है वो प्रातः काल में ही करें, इस शाम का गान दोपहर नहीं करना चाहिए, सूर्योदय हो रहा है इस समय में किया जा सकता है, शवोदगीत शाम का गान भी कर सकते हैं, उसकी उपासना भी, अतः उस यज्ञ मंडप में जब कोई कर्मकांड हो कर्म सापेक्ष होकर भी कर सकते हैं और कर्म निरपेक्ष होकर के भी कर सकते हैं, क्योंकि जो करके दिखाया है ये कर्म निरपेक्ष होकर, वहां कोई सोमव्याग नहीं हो रहा था और सोमव्याग में कुत्ते नहीं कर रहे थे, यानी ये तो कर्म निरपेक्ष होकर के भी अन्न के लिए किया जा रहा है, इसे जैसा चाहे वैसे आप कर सकते हैं, लेकिन समय निश्चय कर दिया प्रातः, ऐसे तुरंत कह देता हूं तुरंत नहीं बताया, गया सुबह आना। और दूसरा क्या है प्रतीक्षा, किसी भी विद्या की प्राप्ति के लिए जल्दीबाजी नहीं होनी चाहिए, समय लगता है, धैर्य रखो, कश्चित धीर सब जगह जगह आता है, इसीलिए धैर्य रखना पड़ता है, और झटपट झटपट 2-3 साल के अंदर पढ़ने वाले हो तो वो तो कुछ नहीं प्राप्त कर सकते, वो अधूरा अधूरा ही रह जाए, समय लगता है हर चीज के लिए, विद्या की प्राप्ति में इंतजार ही जरूरी है। इसी को भी आप प्रकट कर दिया, अभी बल्कि सवेरे से लगे रहे बेचारे, इसका मतलब ये घटना जब घटी है दोपहर या शाम का समय है ये, तभी उसने कहा कल सवेरे तक इकट्ठा हो जाना या दोपहर आ जाओ तब देंगे विद्या। प्रयत्नशील रहने के बावजूद भी समय का इंतजार भी करना जरूरी होता है, तभी ज्ञान प्राप्त होता है। दो बात यहां पर कह दिया, और उसी अनुसार भगदाल भी नहीं लाओ मैत्री ने जो 3 है या 2 या 1 है जो भी है कि नहीं, विकल्प दिया था ना, या 3 ऋषि माने जा सकती है तो 2 भी माना जा सकता, तो 1 भी हो सकता है, जो भी है उन लोगों ने 1 अथवा 3 जो भी हैं, 1 वचन जो भी हैं, वो लोग भी वैसे ही पालन किया, वो लोग उसी जगह पर वापस लौट गए सब सुबेरे होते ही प्रतिपालयांचकार। एवं मुक्ते श्वेत वाच, ऐसे उन पिल्लों ने कहा जब, वह श्वेत कुत्ते ने भी कहा तान क्षुल्लकान प्रति, उन क्षुल्लक क्षुणों के प्रति उसने कहा, क्या कहा, यही वह अस्मिन्नेव देशे, यही मैंने अस्मिन्नेव देशे, इसी ये जो नदी का तट है, जिस स्रोत का तट है, या कोई भी है वह झरना का तट हो जो भी है, इसी जगह पर तुम लोग पहुंचना, और यहाँ आकर के क्या करेंगे, यदि आप नहीं रहोगे तो किस, कौन हमको यहाँ बताएगा, इसलिए माम माम ने माम मैं यही आपको मिलूंगा सुबह, यही आप लोग सब पहुंचो, प्रातः प्रातः काले उपासम या इति उपासमीयात उपासमीयात उप अत उपासमीयात उपासमीयात धैर्यम छांदसम, धैर्यम छांदसम कह दिया, जो दीर्घ किया गया है वो छांदस, या तो होना चाहिए या दीर्घ हो गया, वो छांदस हो गया, प्रामाण्य पाठ हुआ। हाँ तो प्रामाणिक पाठ कभी लिखे तो वो पहले तो मुख होता था, बाद में लिखना शुरू हुआ है, बहुत बाद में तालपत्र पर लिखने लगे हैं लोग। तो इसका नाम ही श्रुति इसलिए है, सुन सुन करके वो परंपरा चलती रही, इसको लिखा नहीं गया कभी, बहुत बाद में जाकर के लिखने की परंपरा शुरू हुई इसकी। और लिखते लिखते कहीं परमात्मा से लिख दिया, किसी ने तीर्थ लिख दिया संगीत करके। अच्छा या तो छान जैसे मान लो समस्या समाधान हो जाता है। प्रात करण काल करणम तत्काल कर्तव्य आत्म, प्रात काल में ही गान करके आगान करके दिखाने के प्रयास क्यों कर रहा है ये? तब कहते हैं तत्काल कर्तव्य आत्म, उसी काल में ही कर्तव्यत्व का ज्ञापन करने के लिए बात कहा गया है। अतः एक और हेतु दे रहे हैं प्रतीक्षा कराने के लिए, क्या कारण था? अन्न सेवा सभी तो अपराण्य अनाभिमुख्यात, कारण है अन्नदाता कौन है? सविता। और दोपहर या दोपहर के बाद कहाँ रहेगा? ऊपर पीछे की ओर चला जाएगा। पूर्वाभिमुख होकर वे जब प्रार्थना की जाती है, स्व अभिमुख की ओर वो सूर्य रहेगा नहीं, ऊपर चढ़ गया ऊपर देखना पड़ेगा या पीछे देखनी पड़ेगी, पश्चिम की ओर हस्ताचल की ओर है। तो इसलिए कहते हैं अन्नदस्य सवितु, अन्नदाता जो सविता वो अपराह्न काल में अनाभिमुख्यात अभिमुख नहीं रहता, इस वजह से भी प्रातः आने के लिए कहा गया है। इसे दो बार विज्ञापन हुआ ना, ये तो प्रातः काल में ही करे और सूर्याभिमुख होकर के ही करे, कर रहा हूँ प्रातः का अमूल लोग सवेरे का टाइम भी जब पश्चिम की ओर दिशा की ओर मुख खड़े हो जाओगे, ऐसे नहीं करने का है। वो तो सवेरे शाम दोनों टाइम पश्चिमी की ओर करते हैं, उनको सूर्य से कोई लेन देन नहीं, उनको तो मजाक से मतलब है, उनका जो है रहता है ना वो कहाँ है, वो मक्का मदीना, वो पश्चिम यहाँ से पश्चिम दिशा की ओर है, पश्चिम दिशा की ओर करते हैं, उनको सूर्य से लेन देन नहीं। अब अमेरिका में रहने वो तो पूर्व की ओर करना चाहिए ना, क्यों? उनके हिसाब से तो पूर्व की ओर है, लेकिन वो मूर्ख है, वो पश्चिम की ओर करते हैं, पता नहीं। उन्होंने कहा यहाँ के लोगों को तर्क दिए, हम इसलिए करते क्योंकि जो ये नहीं कि आपके विपरीत हम चले, ये हम लोग कहते हैं ना भाई तुम तो हर बात विपरीत कर रहे हो, हम पूरा में कोर्ट पढ़ते तो बचा भी करते हो। तो उन्होंने तर्क दिया क्या वहां पर हमारा जो है मक्का मदीना पढ़ पड़ता इसलिए हम करते हैं। मैंने कहा अमेरिका में क्यों मुसलमान करते पश्चिम की ओर? तो जवाब अब गड़बड़ आ गया ना, उनके बस्तर था क्या ही नहीं। मैंने कहा तुम लोग जहाँ उल्टे उल्टा करने के बाद उससे भी एक झूठा तर्क दे रहे हो, फिर चल उत्तर में रहने वाला है, मैंने मक्का मदीना तो रूस में जो रहते हैं उनको तो दक्षिण की ओर विमुख करके करना चाहिए, सबको ना उस दिशा सब जाओ जहाँ रहे उसी दिशा सबको दिशा तय करे, एक दिशा नहीं होना चाहिए तुम्हारे यहाँ। कहते तो बात सही है आप, तो भाई ये तर्क के हिसाब से तो आपका कहना ठीक ही है, लेकिन आप मदद का सुधार एक फतवा जारी करो, करूंगा हाजियों के माध्यम से खबर पहुंचो ये कैसे गड़बड़ हो रहा है हमारा धर्म में, फतवा जारी किया जाए। मुश्किल काम है तो परंपरा चली है। मैंने कहा परंपरा यही है, तुम्हारा जो है ना मोहम्मद था ना उसका नाम मोहम्मद, मोहम्मद नहीं है, मोह के कारण से मदाद था, इसलिए इसका नाम है मोहम्मद है, मोहम्मद थोड़ी था। हम लोग अपभ्रंश कर दिए हो, क्या करूं कि उसको जवाब है नहीं है, वो भी लगता है ये ना मोहम्मद मोहम्मद ना, हाँ पूरा बोलने की जगह पर अपने हल कर दी तो मोहम्मद हो गया, बात सही है। अपभ्रंश तो हो सकता है, जैसे हिंदू से हिंदू हो सकता है, अरे मोहम्मद से मोहम्मद नहीं हो सकता क्या? वो कमी है वहां तक अपभ्रंश, या तो अक्षर ही पलट गया है ना, सौ से हा हो गया है तो मैं कह लो हा से हल कर दिया गया, इतना तो फर्क हुआ। हाँ तो है, फिर तो हो सकता है, मैंने कहा ऐसा ही था, तुम लोग को पता ही नहीं असली कहानी उसकी, बड़ा लड़ाई हो जाती फिर नाराज हो जाते हैं, भाव बेकार है ये हमारे धर्म का खत्म करना है। और सच्ची कहानी लोग छिपा के रखे, यीशु का भी यही हाल है, यीशु का समाधि यहाँ है, उसको सूली पर चढ़ाया नहीं गया, जम्मू में है उसकी समाधि, यहाँ पर 16 से 32 साल उम्र तक का बाइबल में कोई चर्चा क्यों नहीं है? 16 तक का है, फिर 32 के आगे का है, 16 से 25 16 साल गया कहा था वो, उस जाने पैदल आने में उसको टाइम लगी होगी, खोजते खोजते 2 साल लगता वो यहाँ के गुरु के गुरुकुल में बैठने में, और फिर पढ़ लिखने के बाद गया और दो साल लगा जाने में, रास्ते में प्रचार कर थोड़ा थोड़ा बहुत जो भी लोग मिलते थे संत था शिक्षा देते हुए चल पाए, तो 12 और 4 16 साल लग गए। इसे मरते तो वापस बस यही आया, उसके भूमि इतना प्रिय था इसलिए वापस आ गया ज्ञान भूमि, और यही आके समाज उसने यहाँ लिया और झूठे उन्होंने प्रचार करके लकड़ी पर शूली पर चढ़ा दिया, सस्ता बिजनेस चालू हो गया, लोगों पर दया भावना जग कर इसको ऐसा कर दिया। ये जैसे होता है ना किसी इलेक्शन में किसी तक को मार डालो वो पार्टी जीत जाती है, सद्भावना जग जाती लोग तो गड़बड़ हो गया इन्हें तक को मार डाल दिया पार्टी करने के साथ अन्याय हुआ है सब उसको उड़ दे दे। तो यहाँ सद्भावना के चक्कर ये सब नाटक रचा, सच्चाई कोई नहीं जानता, मोहम्मद से सच्चाई कोई नहीं जानते। उससे पहले तो हिंदू ही तो धर्म है, उससे पहले कौन था बता, इससे पहले जन्म जो लिया है इसने हिंदू के घर में तो जाए, उससे पहले तो मुस्लिम तो थे नहीं, हिंदू ही था वो। मतलब पंचाली का जैसे कहानी वैसे इसका दुआ है, दरअसल को नहीं तो पांच चोटी रखा गया था जो गड़बड़ किया, वैसे इसका भी गड़बड़ इसने किया तो मुंडन कर दिए और उसने सामने चोटी रख दिया, ऊपर का चोटी निकाल दी और सामने से चोटी रख दी दाढ़ी और रख दिया गया, जनों निकाल दिए, मां भोगी था इसने इंद्रियों को छील दिया, कहीं परेशान रहे हो वो सब दंड है, वो दंड को इन्होंने धर्म मान लिया, माने दंड दिया गया था और निष्कासित कर दिया, मतलब हुक्का पानी बंद, यहाँ की भाषा में क्या है हुक्का पानी बंद कर दिया उसने, और उसने अपने गुट लेकर के अपने नेतागिरी में आ गए, गुंडागर्दी में आ गए, हम बदला लेंगे, वो एक धर्म बन गया, मैंने गुंडों का धर्म है तो ईमानियों ईमानदारों का धर्म है नहीं। तो इसीलिए समझने वाली बात होती है भाई क्यों ये सब कहा जा रहा है, कहते भाई सविता को अपराह्न में देख नहीं सकता, विमुख नहीं रहता, प्रातः काल में पूर्वाभिमुख होकर के ही प्रार्थना करने पर वास्तविक फल प्राप्ति होती है, नहीं तो मुख के नंगे रहेंगे ये और लड़ते रहते, ये मन नहीं कहा तो तेल है केवल अंत तो है नहीं, तेल खाओ अन्न गिरे तो इधर से लेनी पड़ती, तेल दे देकर के अन्न खाते बेचारे अंत तो होता नहीं, तो वो तो आगन करते है ना शाह साहब का आगन करे मुसलमान तो अन्न की वहां कमी थोड़ी होती, और रेतीला जगह थोड़ा बन जाता हो वो कभी आगन किए ही नहीं, इसलिए वहां रेत रेत हो गया तेल हो गया अन्न ही नहीं, और हम लोग अन्न रोज सबरे सूर्य को अर्घ देते हैं प्रार्थना करते हैं जो जो मंत्र आता है वो ये आगान कर रहा है, इसलिए आपको बन होता है कोई कमी नहीं, इतने सारे नक्षत्र फ्री फंड में चल रहे हैं ऐसे थोड़े चल रहे हैं, और यह एक भी नक्षत्र नहीं है या नहीं, यहां सैकड़ों चल रहे हैं, कारण ये शोध की शाम का उपासना होती, सूर्य की उपासना होती है, अन्न सेवा सवित हो अपराह्न अन्न अनाथ तत्व भगवोदारक लगवा मैत्री ऋषि प्रतिभान चक्र प्रतीक्षण कृतवान, उसी आदेश के मुताबिक वो लोग वहां प्रतीक्षा किए सुबह तक, यथा जिस प्रकार से यह इस यज्ञ सोम याग में हरिपोमान स्तोत्र स्तुति करते हुए ब्राह्मण लोग एक दूसरे को पकड़ करके संरभ दास सर्पनी या उन्होंने कहा एक दूसरे सट के चले ऐसा करते, अरे सट के तो थोड़े चलेंगे गलत अर्थ कर, वहां पर क्या है ये एक दूसरे का पीछे का कच्छ को पकड़ते हैं, जो धोती पहनते ना पीछे से डाल दी जो कच्छा बोलते हैं कच्छ, तो उसको पकड़ लिया जाता है, इतना दूर रहते हैं वहां सटे कहा है, ये खाप तो दूर हो गए कम से कम, और सटे कर दिया लोगों ने गलत कर दिया, एक हाथ दूरी पर होते और चलने का भी सिस्टम बड़ा विलक्षण है, 3 कदम पहले 2 कदम आगे जाएंगे 1 कदम पीछे आएंगे, फिर 3 कदम आगे जाएंगे फिर 2 कदम पीछे आएंगे, ऐसे करके बड़ा विलक्षण चाल चलता है, आगे पीछे आगे पीछे, जैसे रेलवे शंटिंग नहीं होती है, और शायद रेलवे वाले वहीं से सीखे होंगे सोमयाग से शंटिंग करने की तरीका, आगे पीछे करते करते करते जो है वो चतवार गड्ढे तक जाते हैं। इसे यार्ड से लाइन तक आ जाता है ना चंटिंग करते हुए, वैसे यहाँ पर भी हो जाता है। एक दूसरे स्तोत्र की स्तुति करते हुए उद्घात्री पुरुष जो होते हैं अध्वर्य प्रमुख जो है वो लोग क्या करते हैं, यजमान है पश्चिम जिसका सबसे राष्ट्र कौन रहेगा, यजमान उस समृद्धा में अन्योन्य गृहित वसनैक देश, एक दूसरे के वसनैक देश को ग्रहण किए हुए वो चलते हैं। कहा तक छात्रपालम प्रति यथा सरपंथित तदित छत्पाल प्रदेश तक जिस प्रकार से चलते हैं उसी प्रकार से ये कुत्ते भी क्या किए, एक का मुंह में अगले का पूछ को पकड़ लिया। हाँ, पीछे वाला जो कुत्ता अगले वाले कुत्ते का पूछ को पकड़ लिया, ऐसा मुख्य कुत्ता है उसका पूछ को पीछे वाला पिल्ला पकड़ा, उसका पूछ को पीछे वाला पल्ला है तो पिल्ला पकड़ लिया, ऐसा जितने भी सब और आगे पीछे जैसे सोमयाग में चलते वैसे चलते चलते पूरी परिक्रमा करते हुए फिर एक ऊंचे पत्र बड़ा कुत्ता बैठ गया और बाकी सारे कुत्ते पीछे, और सूर्य मुख करता हो उसने जागरण करना चालू किया। कत सविष्य उपविष्य है ना, पहले तो गए एवं आशु देह समूह विषय उसके बाद बैठ करके हिंच ग्रहो हिंकार की। हिंकार क्या है, सामकिक अवयव मात्र है, अवयवों का ही चल रहा उपासना। पहले उद्गीत ओंकार की चली, उद्गीत अक्षरों की चला, सब अवयवों की उपासना चल रही है। अभी पूर्ण सांग उपासना विचार ही नहीं आया, अगले अध्याय से शुरू होगा। पांच भक्तिक पूर्ण उपासना, सात भक्तिक पूर्ण उपासना अगले अध्याय से शुरू होना है। यहाँ तक तो केवल अवयवों की उपासना चल रही है, इसे कहते हैं हिंचक्र हो, उन्होंने हिंकार किया। हिंकार का मतलब शाम का एक अवयव है, पहला अवयव का नाम हिंकार। कैसे क्यों बाद में आएगा, देशवान तत्रीव आगम्य, ये सारे के सारे पिल्ले जितने थे वो उसी जगह पर आए ऋषि समक्षम दैवे कर्माणी, ऋषि लोग जहाँ बैठे थे उनके सामने उनको दिखाई दे उतने दूरी पर जो है ना, ये दैवे कर्मणि जिस प्रकार से यहाँ पर आप कर्म कांड में भविष्यमान के स्तोत्रेण स्तुष्यमान, भविष्यमान स्तोत्र का स्तुति करते हुए कौन लोग, उद्गात्री पुरुष संरप्ता संलग्न, उद्गात्री पुरुष जो है संरप्त है मैंने संलग्न है, संलग्न का मतलब अन्योन्यमेव मुखेन अन्योन्य से पुच्छम है ना, अन्योन्य के मुख से अन्योन्य के पुच्छम गृहीत्वा, एक दूसरे का मुख से एक दूसरे का पुच्छ को ग्रहण करते हुए आशुसृपो आसृप्तवंत परिभ्रमण करतवंत इत्यर्थ परिभ्रमण करने लगे। ता एवं संसृप्य इस प्रकार से पहले परिक्रमा किया उन्होंने, परिक्रमा करने के बाद समुपविश्य उपविष्टा संधो बैठ करके हिं चक्र हिंकारं कृतवंत, हिंकार को उन्होंने कर दिया। क्या हिंकार पाठ कर रहे हैं वो भी बताएंगे। ओम अदामो पिबामो देवो वरुण प्रजापति सवेता अन्नम यहारत अन्नपदे अन्नम यहारत आहर आहरो मिति। ओम अदामा ओम पिबामा ओम देवो वरुण प्रजापति सविता अन्नम य आहर हे अन्नपदे अन्नम य आहर आहर आहर ओमिति। कहते हैं ओम हम खाते हैं, अदाम हम खाने वाले लोग हैं, हम लोग कैसे हैं खाने वाले लोग हैं। ओम पिबाम हम लोग पीते हैं अर्थ हम पीने वाले लोग हैं, इधर हमारे खान पीने की व्यवस्था करो। ओम देवो वरुण प्रजापति विश्वविता ओम देवता हे वरुण हे प्रजापति, क्या संबोधन नहीं है प्रथमा बोल रहे सब, वरुण प्रजापति सूर्य देव आप हमारे लिए अन्नम या आहरत पर आहरतु आप हमारे लिए अन्न का आहरण करें। हे अन्नपदे अन्नम या आहर आहर आप हमारे लिए अन्न को इसी समय हमें यहाँ प्राप्त करावे, अन्न को हमें प्राप्त करावे अन्न लाओ कर दिया। ओम इति अंत फिर आया, अंत में जो ओम आया और सवित्र प्रार्थना मंत्र की समाप्ति दिखाने के लिए ओम से शुरू हुआ, ओम से समाप्ति, ये सवित्र प्रार्थना मंत्र की समाप्ति का द्योतक है। और इति शब्द है ये बता रहा है जितने भी अवय विषय को उपासनाएं थी वो यहाँ समाप्त हो गया। अवय संबंधी उपासना विभिन्न प्रकार की फलों के लिए विभिन्न प्रकार की उपासनाओं को आपने देखा, अलग अलग फल के लिए अलग उपासनाओं को आपने जाना, तो उन सारे उपासनाओं की समाप्ति हो गया, अतव इति कह दिया। सूर्य बताया ना ऋषि, ये शाम का अपना देवता, शाम का देवता कौन होता है? स्वयं सूर्य। ये शाम का देवता कौन है? सूर्य। ये सूर्य ही देवता इस रूप में आया, ये शाम का देवता ऋषि जो भी ऋषि होगा वो ऋषि आया है, ये ऋषि कोई और नहीं है, ये दाल भी है, क्योंकि यही सबसे पहला उसको इनके माध्यम से प्राप्त किया, इसलिए शाम का ऋषि दाल भी को माना गया है। अतएव यहाँ पर धार्मिक गोत्र उत्पन्न है वो, इसे धर्म गोत्र का जो आदि ऋषि थे धर्म नामक ऋषि, जिनके कारण से दालभ्य नाम के वो हो गया पुत्र है, दलवस्य गोत्रापत्यम दालभ्य बना हुआ है, इसे दलव ऋषि ही इस अपने प्रपौत्र के लिए पौत्र के लिए यह साम देने के लिए आयु हुआ है, वही प्रथम दृष्टाते माना जाता है, इसलिए इस साम का ऋषि दलभ है और इस साम का देवता सूर्य, उन्हीं में से कोई न कोई आए, चाहे देवता माने चाहे ऋषि। आज दूसरा व्यर्थ कह दिया, मुख्य प्राण का बीमारी देव साक्षात हिरण कर कोई आदि पुरुष आ गया, वो व्यर्थ क्या ना इंद्रिया और प्राण, मुख्य प्राण का बीमारी देव तो कौन है? साक्षात हिरण कर, इसलिए वही आया मान। भाष्यकार ओम अदाम ओम विभाम ओम देव मान द्योतनाथ देव प्रकाश रूप परमात्मा है और हम खाने पीने वाले हैं। तीन बार जो ओंकार क्या है वो गान में सुविधा के गानार्थम उच्चरित है, टीकाकर कहते हैं त्रिवारम ओंकारो गानार्थम उच्चरित अदम ने अशरम करवाम पिबाम ने पानम करवाम वरुणो, वरुण क्यों कहते हैं? भाष्यकार कर दिया वर्षणा जगत, उस जगत के प्रति वर्षा कराने वाले होने से इस सूर्य का एक नाम वरुण देवता हो गया। जलाभिमान देवता अलग है, वो वरुण अलग है, सूर्य का भी एक नाम वरुण हो गया। और प्रजापति, इसका नाम प्रजापति क्यों हो गया सूर्य को? कहते पालनाथ, प्रजाओं का अन्न आदि प्रदान करता बनकर प्रजा नाम पालनाथ प्रजापति, प्रजों का पालन करने से, पैदा करने वाला नहीं है यहाँ, पालन करने वाला होने से